से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। मन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। सीना से फिर दिल की बात हो, क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से फिर दिल की बात हो। उसके जैसी हसी मैंने देखी नहीं, उसके जैसी हसी जमाना। मैंने दिल में है ठाना, मुझको से है अब अपना बनाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार।